राखत नगद बंधु परम ब्रह्म नाखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बातें पूछी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो किस जन्म का कौन सा बड़ा पुण्य किया जिससे मनुष्य जीवन मिलने का भाग्य मिला, वो कौन सा पुण्य का काम है जो हमको करना चाहिए? भगवान में लगना चाहिए। देखो सामान्य बात है कि भगवान में लगने से सब काम सिद्ध होते हैं। पुण्य वैसे पुण्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानुष तन में भी विशेषता से जन्म कौन सा है? योग भ्रष्ट के लिए कहा है, जो योग भ्रष्ट होता है परमात्मा का भजन करता है, अंत में भगवान की याद नहीं आई और उसको परमात्मा की प्राप्ति की है अभिलाषा और अंत में भगवान याद नहीं आए, तो वो योग भ्रष्ट होता है। तो उसको भगवान फिर मनुष्य जन्म देते हैं, एक बात। दूसरी बात है, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है और उसी तरफ चलना चाहता है, पूर्ण चाहता है, वही कमी रह जाती है तो उसमें भगवान देते हैं। पुण्य जो बढ़िया से बढ़िया पुण्य है वो भगवान भक्त का है, और दान पुण्य इतने काम के नहीं है। जो जो पुण्य कहा जाए वो पुण्य बड़ा भावी भगवान का भजन है, उसके समान कोई पुण्य नहीं है। दूसरा पुण्य धाम है, पुण्य पवने धातु है, जो पुण्य कहते हैं जिसको पवित्रता आ जाए, जो पवित्रता जितनी भजन से आती है उतना दान पुण्य से नहीं आती। अगर दान पुण्य से पवित्रता आती हो तो बड़े बड़े धनी आदमी है, राजा महाराजा है, वे लूट लेते, गरीबों की बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि उतना दान पुण्य कर नहीं सकते वे, तो फिर वे जीते रह जाते हैं। तो नहीं, पुण्य पुण्य जो सबसे बढ़िया पुण्य वो ही है जो भगवान को याद करते हैं, भगवान की स्मृति है। सत्य है, परमात्मा सत्य है, पुण्य सत्य नहीं है। पुण्य तो फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है वो फल देकर नष्ट हो जाए ऐसी बात नहीं है। वो तो जितनी उसी पूंजी हो गई उतनी हो ही गई है। प्राप्त पुण्य लोकार उसी तो शाश्वती समा श्रीमता सुश्री नाम श्रीमतांगे योग जाए, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीये बताओ। ऐसा जन्म बिना योग पृष्ठ के नहीं होता, केवल पुण्य से नहीं होता है। ये दान पुण्य आदि किया जाए ये सबश्रेष्ठ है, सब उत्तम है, पर तो वो ही अक्षय फल देने वाला होता है। दान पुण्य भी किया जाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, तो वो ये सब होता है। जनता की सेवा की जाए केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो ही पुण्य लाभदायी होता है। सज्जनों, केवल भगवान की इच्छा हो और उसके लिए शरीर की सेवा की जाए तो उनका भी पुण्य बड़ा भारी होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। कुटुंब का भी स्पर्श किया जाए भगवान प्राप्ति के लिए तो उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु अपना न माने, सेवा करे मैंने उसको अपना न माने, अपना मानने रहा ममता मान से नष्ट हो जाता है। ममता पूर्व तो कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, इनमें कोई महिमा थोड़ी है। ममता न हो सेवा करे। साधारण अपने शरीर की सेवा से ही पुण्य होता है, कुटुंब की सेवा से पुण्य होता है, दुनिया की सेवा से पुण्य होता है, भगवान की सेवा से पुण्य होता है। जो भगवान के साथ संबंध रखे वो पुण्य है, सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उत्तम, उसे समान दूसरा पुण्य नहीं है। साधारण पुण्य दान तीर्थ व्रत आदि वो इतना महत्व देने वाले नहीं है, वे नाशवान फल देगा, अविनाशी फल देगा। अविनाशी की उपासना, अविनाशी ध्येय हो, श्रेष्ठ हो, वो पुण्य होता है सब। तो बड़े भाग्य मानुष का अनुपावा, बड़े भाग्य है वो, भाग्य मामूली नहीं है। आज लक्ष्मीवान वो कहते हैं बड़े भगवान ऐसा ये भगवान है, वो भाग्यवान है, ठीक है बात, परंतु वो भाग्य नहीं है जो भगवान की तरफ लगाता है, भगवान की चर्चा में लगता है। भगवान को जो मूल मूल मूल चीज है, मूल जिस भगवान से संपूर्ण संसार पैदा हुआ है, ऐसे भगवान के तत्व लगता है, वो जितना पुण्यदायक है, इतना पुण्यदायक संसार में कोई काम नहीं है, वो पवित्रता है। वह पवित्रता को लेकर के चाहे साधारण कुत्ते की सेवा की जाए तो वो भी भगवान की प्राप्ति करा देता है। ध्येय खास भगवान का चाहिए, उद्देश्य भगवान का चाहिए, और उसमें बात यही है ममता न हो। सेवा तो करे पर ममता न हो, अब मेरा बना न हो, ये ममता है वो खा जाती है। सब माता है बालकों का पालन करती है, हमारा पालन माताओं ने किया, आपका पालन माताओं ने किया, तो माताओं को बड़ा भरी पुण्य होना चाहिए। वो नहीं हो, ममता होती है, स्नेह होता है, प्यार होता है, उस स्नेह के बीच में वो खत्म हो जाता है। ममता नहीं हो पुण्य किया जाए, ममता न हो, ममता खा जाती है पुण्य को। आप भी समझो अपने अपने बच्चों का पालन सब माताएं करती है, परंतु कोई ऐसा बालक हो जिसकी माँ नहीं है, उसका पालन करता तो सब लोगों पर असर पड़ता है कि ये माँ बड़ी अच्छी है जैसे बालकों को पालन किया, तो क्या कारण उसमें सब बालकों सब माताएं करती है। हमें जितने बेटे हैं, भाई है, बहन है, सबका माँ ने पालन किया है। कोई कोई सी माँ मर गई बात अलग है, पर माँ जीते तो माँ की सेवा करती है सबकी, तो मेरी मैं क्यों नहीं होती। वो ममता रहती है, शिवायत नहीं होती, पक्षपात रहता है, ममता रहती है, वो सब पुण्य खा जाता है, पुण्य नष्ट कर देता है। इस वजह से ममता नहीं हो, अपना पुण्य नहीं हो, केवल सेवा हो उनकी, उसका पुण्य बड़ा भारी होता है। आज कोई भी करते है ममता साथ है, ममता रखते है, वो ममता रखने से वो पुण्य नहीं होता ऐसा। तो बड़े भाग्य मानुष का अनुपावा, ये अच्छी बात है। एक जन्म होता है, एक जन्म ऐसा भी होता है कि 84 लाख जन्म देने के बाद में बारी आया जन्म भगवान को देना पड़ता है मनुष्य का, तो वो भी मनुष्य का जन्म होता है, पर वो मनुष्य इतना जन्म दान नहीं है। तीसरी बात एक और है, ये जीव जो शुरू हुआ है जन्म मरण शुरू हुआ ना, शुरुआत कोई उसको आती नहीं है। संत महात्माओं से सुनी हुई बात कहता हूँ, पुस्तकों में लिखा नहीं आता इसका, तो ऐसी बात महात्माओं से सुनी है कि परमात्मा एकाकी नरमते, अकेले भगवान का चित्र नहीं लगता। इस वास्ते भगवान एक भगवान ही स्वयं अनेक रूप से प्रकट हो गए, अनेक रूप से प्रकट हो करके और खेल करते हैं, लीला करते हैं। वह लीला में, लीला के पदार्थों में ममता हो जाती है, वे जीव हो जाते हैं। सांसारिक पदार्थों में ममता हो जाती है, इस वास्ते वे जीव हो जाते हैं, और उनमें ममता नहीं होती तो जीव नहीं होते। जैसे श्री जी है, राधा जी, तो भगवान के साथ खेल करेंगे, पर खेल करते हुए भी उनका प्रेम भगवान में ही रहेगा, तो वो जीव नहीं हो सकती, वो जन्म मरण में जा नहीं सकता, क्योंकि भगवान का ही है, भगवान की तरफ है, और तो ख्याल ही नहीं है। गोपिका वाली बात आती है, श्री जी ने कहा कि गोपिका कोई थी, मैंने दर्शन कर लिए, तो श्री जी नमस्कार करती है, क्या तुम धन्य हो, भाग्यवती हो, जो भगवान के दर्शन हुए, मेरे तो भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, तुम दर्शन कर रहे, ऐसे सबको नमस्कार करती है। तुम गोपिका ने देखा कि कभी इसको पकड़ना है, तो एक दिन जमुना जी किनारे जल भरने को गई है दादाजी। भगवान कदम ऐसे खड़े थे, उस तरफ दृष्टि हुई तो कविता की लगी एकदम लग गई। तो गोपिका ने कहा कि देखो आज आप दर्शन कर रही हो ना, कि नहीं नहीं दर्शन कहाँ हुए, मेरे दर्शन हुए नहीं, मैं तो देखने लगी तो कुंडल की तरफ बिरती रहते, कुंडल के प्रकाश में ही वही मन मेरा उलझ गया, अगर जाता ही नहीं मन, मैं कैसे दर्शन करे, दर्शन कैसे करूं, मन जावे भगवान की तरफ तब तो दर्शन हो, पर मन कुंडल की आभा है उसमें मस्त होगी, मैं तो वही लग गई और मन आगे जाता ही नहीं। भगवान की कोई भी चीज भगवान की हो गई, भगवान का नाम हुआ, भगवान की लीला हुई, भगवान का चरित्र हुआ, भगवान का तत्व हुआ, भगवान का रहस्य हुआ, भगवान की बातें हुई, वो सब मन लग जाता है, तो भगवान का दर्शन कहा हुआ, मेरे को गए नहीं भगवान दर्शन। तो हर एक आदमी समझ नहीं सकता, मानो ये भगवान की तरफ ही लगता है, संसार में पता नहीं होते तो उसका पुण्य बड़ा विचित्र होता है, केवल भगवान की तरफ ही लगा हुआ मन है, कोई और तरफ है ही नहीं। तो वो चाहे अपने शरीर की सेवा करो, चाहे कुटुंब की सेवा करो, चाहे दुनिया की सेवा करो, चाहे भगवान की सेवा करो, संसार की सेवा और भगवान की पूजा, भगवान की याद करना, भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि मेन्द्रीय मानव, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, भगवान का पूजन किया जाए, पूजन किया जाए तो उस भगवान की प्राप्ति होती है, वो पूजन किसम किया जाए। रैदास जी महाराज जूता काटते थे, उसमें सारगाम जी की मूर्ति, सारगाम जी उस जूतों को ठोक करके ठीक करते थे, सारगाम जी महाराज को बड़ा आनंद आता था, सारगाम जी महाराज को आनंद आता था कि महाराज यहाँ भी रहते हो, कि इनका जो प्रेम है भीतर का, वो प्रेम इतना मस्त है जो मेरे को मस्त कर देता है। तो ये कोई अमुक सेवा करे अमुक करे ऐसा नहीं होता है, महात्माओं का विचित्र है, उनका ध्येय लक्ष्य एक परमात्मा ही रहता है, देखता है दूसरी तरफ। राग द्वेष व्युक्तेषु विषयान इंद्रिय शरण जो आता है, विषयों का आसन करता है तो विषयों का सेवन दुनिया को दिखता है, उनके विषयों का सेवन नहीं होता है, भगवान का ही सेवन होता है। भगवत बुद्धि हटती नहीं, वासुदेव सर्वम, अब विषय जाने क्या रहे बताओ आप। जैसे आज बताया कि भगवान की तरफ वृत्ति करते तो हमारी जो वृत्तियां है वे वृत्तियां भी क्या है, राग द्वेष आदि है, जब जड़ता है तो जड़ता नहीं है, चिन्मयता ही है, चिन्मयता ही केवल है जो उस परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। इस वास्ते भगवान की अपरा और परा प्रकृति हमारी दृष्टि से है, भगवान की दृष्टि से सब परमात्मा ही है, वह जड़ चेतन थोड़ा ही है, और जो भगवान में तत्परता से लग जाता है उनके जड़ता रहती ही कौन है, ये पदार्थ थोड़े मिट जाते हैं, ये मिटते नहीं, किंतु भगवत भाव के सिवाय भगवान की कोई चीज तत्व रहता ही नहीं, कैसे जड़ता कैसे रहेगी। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है तो दुर्लभ महात्मा की मतलब क्या हुई, कि जिसमें चेतन परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं और कोई है ही नहीं, और कोई धारणा हो तब ना दूसरी बात होता है, दूसरी कोई सत्ता रहती ही नहीं उन्हें मन में, तो भगवान की सत्ता रहती है, इस तरफ सोलह भावरी मन लगता है ना, वो बड़ा भारी पुण्य होता है। अब यहाँ बड़े भागी किस रहेगा, भगवान जाने कैसे कहा है, परंतु बड़े पुण्य वही होते हैं, पुण्यों का पवित्र आराम पवित्र हो या मंगलानाम से मंगलम, सबसे मंगलों का मंगल है, जितना चीज शुभ से शुभ युद्ध है और सबने सबसे श्रेष्ठ भगवान की स्मृति है, भगवान की स्मृति, भगवान की याद है, भगवान का सगुण हो निर्गुण हो साकार हो निराकार हो, उसमें भी विशेषता से बताया समग्र असर से समग्र माम यथा ज्ञात सुनो, सातवें अध्याय के आरंभ में समग्र रूप से बताया है, इससे पहले चौथे अध्याय में समग्र कर्मों के लिए आया है, भगवान का समग्र रूप नहीं आया है, एकादश में आता है समग्र तेजो भीड़ा पूरी जगह समग्रम, तो समग्र परमात्मा का आया है, और परमात्मा का समग्र रूप है, उसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता, वो समग्र भगवान का है। तो उसमें संसार के भूत स्वरूप ही होता है, भगवान के सिवाय कोई चीज होती नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। वो पुण्य होता है विशेषता से। अब यहाँ किसी पुण्य का है भगवान जाने पता नहीं है, पर श्रेष्ठ पुण्य वो है। आप जितने भगवान में लग जाओ वो जितना पुण्य होगा उतना तीर्थ का व्रत का उपवास का पुण्यों का पुण्य नहीं है जितना उतना है। ये बात है, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए किसी तरह से ही। गंगा जी बहुत पवित्र है, कारण क्या कि भगवान के चरणों का जल है, वो जहाँ चरणों जो आया है वो पवित्र है। और एक बात याद आ गई, गंगा जी रहेगी नहीं, गंगा शिव के मुकुट में रहती, कह सहदेव बिचारी पांडवों कलजुग आशी भारी, ताने कह गया कृष्ण मुरारी, कलजुग आशी कलजुग में लुप्त हो जाएगी। अभी मेरे देखते देखते गंगा जी जितनी बढ़ती थी आजकल उतनी बढ़ती रही है, धारा छोटी हो गई है पहले से, तो वर्ष वर्ष में छोटी हो रही है। अगाड़ी गंगा जी मिलनी मुश्किल है, गंगा जी दर्शन दर्शन होना मुश्किल है, कलजुग आ जाएगा तो गंगा जी दर्शन नहीं होगा। भगवान की बात है वो कुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो सबसे बढ़िया पुण्य वो है। अब कौन सा पुण्य है, अब इसको खुल जाएंगे कैसे, बड़े भाग्य मानव पावा मनुष्य शरीर मिलता है तो योग वर्ष को जरूर मिलता है। योग वर्ष दो तरह के होते हैं, दो तरह होते हैं, माने साधन करने वाले हैं ना, जितने भी साधन भजन में लगने वाले दो तरह होते हैं। एक का स्वाभाविक भजन भगवान लगता है, स्वतः स्वाभाविक सत्संग सी लगती है, भगवान मीठे लगते हैं, ऐसे होते हैं। तो एक है जो विचार करके भगवान में मन लगना चाहिए ऐसे सुनकर लगाते हैं। इन दोनों में जो आप से आप लगता है ना, ऐसे भक्त होते हैं, वे योग भ्रष्ट हो जाए तो वो योग योगी कुल में जन्म दे, लोके जन्म यदि सम ओ अथवा योगी नाम एव कुल योगी नाम एव कुले भवती धीमतम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदीशम ईर्षम जन्म दुर्लभ तरम दुर्लभ नहीं दुर्लभ तर है बहुत दुर्लभ है एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जदीदम ऐसा धर्म दुर्लभ है। तो जिनके स्वतः भगवान में रुचि है, भगवान की तरफ चलने के विचार है, स्वाभाविक भगवान से लगते हैं, मीठे लगते हैं, उसको किस तरह से भगवान की याद नहीं है तो वे योग हो जाते हैं। और एक जो जानकर भगवान में लगाता है, जानना चाहता है, भगवान की तरफ मन लग जाए ऐसा लगता है, वो भी योग होता है। तो स्वतः भगवान में मन लगाए योगी नाम ये बहुत ही मन वो योग कुल में जन्म होता है। दूसरा में जन्म होता है वो सुश्री नाम श्रीमता के योग भ्रष्ट होगी, वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग के भोग भोग करे श्रीमान शुद्ध श्रीमान होते हैं उनके जन्म जन्म लेता है। तो उनके भोगों की इच्छा रही पहले, उसको रोक करके भगवान में लगा है, इस बात स्वर्ग का सुख मिलता है। यहाँ भी श्रीमानों के घर में जन्म होता है, परंतु श्रीमानों का जन्म उतना दुर्लभ नहीं बताया है जितना श्रीमता में कूड़े बोधीता दुर्लभ तरम लोग तत्र बुद्धि तत्र तंग बुद्धि से योगम लभते पौर्वदेहिकम ये पौर्वदेहिक बताया। और जो श्रीमान घरे में होता है पूर्वाभ्यास तेरे पूर्वाभ्यास है, पूर्वदेहिक नहीं है, पूर्वाभ्यास है, उससे वो लग जाता है। अपने ये तो पूर्वदेहिक है तो वो प्रश्न तो कुल श्रीमता में वो कुल बहुत ही धीमता नास्या कुल अब्रह्म बहुत होती, उसे कुल में अब्रह्मित होता नहीं। राजा जनक की जनकी कहलाते आए, जनक उसके पिताजी का नाम सीता जी मान शीर ध्वज था, नाम शीर ध्वज है, जनक कहते थे पदवी आती है, जनक सब सब जनक होते रहे ऐसी बात है। तो वे श्रीमता उनके घर में वही जन्म लेता है जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है, वो उसमें जन्म नहीं होता वहाँ, इस वास्ते उसी कुल में जो जन्म होता है वही होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है नया भी, तो कुल पवित्र होता है और माँ कृतकृत हो जाती है। माँ का फिर जन्म नहीं होता, पुत्र भगवान में लग जाता है। अब बताओ क्या, ऐ माता पुत्र होने नहीं देती कि बंद करो बंद करो बंद करो। बहुत कर्ज भाग्य छा गया इनके, कर्ज खा गया इनको, इनका भाग्य खा गया भगवान। राम राम राम, बड़ो घाटा बड़ा बड़ा घाटा है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था पुण्य प्रत्ये वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार सुख सागर इसमें लीनम परे ब्रह्मण यश चेत, जिसका पर ब्रह्म में चित लीन हो गया माँ का कल्याण हो जाता है। अब आप माँ कल्याण कैसे होगा बताओ, आप पुत्र बंद कर दोगे कैसे होगा। माँ के बिना पुण्य किए भजन किए भी कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेतन, पृथ्वी पुण्यशाली पवित्र हो जाती है जिसका सिद्ध सहले से मन भगवान में लग गया। उसका कितना मालूम है वो जानते नहीं, समझ में आती नहीं बात। अगर ये सर्वविद भजते माम सर्वभावे न बात, यो माम एव वसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जानता है भगवान, भगवान जानता है वो सर्वविद है। सर्वविद नहीं कहा भगवान ने गीता में, और को नहीं कहा है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले को नहीं कहा है, योग मार्ग में चलने वाले को नहीं कहा है उद्धार होगा, पर भगवान के भक्ति में लगे उनको सर्वविद कहा है। सब महात्मा शब्द, महात्मा शब्द साधक में आया है, सिद्ध गीता में नहीं आया, सिद्ध योगी है उसे महात्मा शब्द नहीं आया, और भगवान भक्ति में साधक लगा उसके लिए महात्मा शब्द आया है। गीता के शब्दों में देखो आप, गीता का अध्ययन करो, महात्मा न सु माम पार्थ देवी प्रकृति मार्था भजन तरन निमन सो ज्ञातवा भूताधि व्यम, भगवान का वो महात्मा हुए साधक भी। ऐसा महात्मा शु दुर्लभ, ऐसा महात्मा शब्द नहीं आया तुम लोग, ऐसा महात्मा शब्द और पुस्तकों में रावण के लिए आया है, और महात्मा का है ये बात आ जाए। परंतु वास्तव में बड़े वही है जो भगवान में लग जाए, उनके समान कोई नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करते हुए भी अहंकार ईर्ष्या दूर नहीं होती है, बात क्या है। बात मन उनका भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान का जब जैसे मन करते हैं और मन में काम और क्रोध और लोभ और मोह, ये खटकते नहीं है, खटकते नहीं है। सुनो, आपके काम क्रोध रह जाए वो दोष इतना नहीं है, मन काम क्रोध आपको बुरे नहीं लगते हैं, प्यारे लगते हैं। ये प्यारे लगेंगे जब तक, तब तक असली भजन नहीं हुआ। प्रियता सबकी प्रियता लगी हुई है, काम में क्रोध में लोभ में मोह में प्रियता लगी हुई है, इस बात में हटते हुए प्रियता भगवान में लग जाए तो देखो तमाशा ठहरेगा नहीं, टिकेगी नहीं, आपके पास रहेगा नहीं। तो काम क्रोध हटते क्यों नहीं है कि वो प्रियता उसमें है। आप विचार करो, सब सज्जनों से प्रार्थना है कि आप भजन भी करते हो सत्संग भी करते हो, परंतु मन में प्रियता क्या है, मन में अच्छा क्या लगता है, मीठा क्या लगता है। देखो एक बात याद आ गई, रात्रि है और वर्षा आ रही है, वर्षा आ रही है, बाहर सोते हो तो जूती जितनी याद आती है इतना भगवान याद नहीं आता। आप तोल कर देखो और मन को, क्या जूती भीज जाएगी मेह में, नींद उठ कर जूती उठवाते हो, क्या इस तरह जीते भगवान याद आते हैं ऐसे। आप अपने अटवल लगाओ, जूती जितनी कीमत है क्या भगवान की, अचानक भगवान याद आवे, अचानक जूती याद आती है, फिर जूती बीज नहीं जा पाई। जूती जितनी बीज तो भगवान की करते नहीं, भाई कहते काम को रहते हैं, रहने क्या करेंगे अभी। भगवान में प्रेम लग जाए, लगन लग जाए भगवान की, तो पर देखो तमाशा टिक नहीं सकते दूसरे। उनके संतों के पास में रहने वालों की बात है, ऐसे जो प्रेमी है भगवान के उनके प्रेमियों के पास में रहने वालों का मन नहीं लगता है, सब उनका भी मन लगता है भगवान में। तो भगवान प्रिय लगते हैं वो बात एक अलग है, काम करते वाले भगवान देखो इनमें आप बात नहीं देख रहे हैं कि भजन करते हो काम क्रोध नहीं लगते, यू नहीं यू सोचना चाहिए कि काम क्रोध में मन लेने वाले भी भजन करते, दोनों एक ही बात है। काम कितना फर्क है, काम क्रोध में मन लगा है व्यापार में झूठ घूठ में मन लगा है फिर भी भजन करते हैं, ये कहना चाहिए। यू नहीं भजन करते हो काम क्रोध में यू नहीं लगते, यू कहना चाहिए मन यू होना चाहिए। ऐसे पुरुष भी नाम लेते हैं भगवान का नाम लेते हैं सत्संग करते हैं सत्संग में जाते हैं, रात दिन भोग में लगे हुए हैं आसक्ति उधर है, मन में कीमती जितने भोगों को देखा है ऐसे कीमती भगवान को समझा है क्या, ये सोचो था अपने हृदय में अटल लगाओ कि जितना हमने भगवान के महत्व दिया है वो महत्व कितना दिया है, भगवान में प्रेम हो भगवान का महत्व हो तो बहुत विचित्र हो जाएगी। जूते जितना भी भगवान ने महत्व नहीं आया है, कहते हैं भगवान भजन करे काम क्रोध रहते हैं या नहीं, काम क्रोध रहते हुए भजन में लगे हैं कितने अच्छे हैं तो आपको अच्छे लगेगा उन्हें महत्व दिखेगा, नहीं तो भगवान में तिरस्कार होगा कि भजन करते हैं ना काम क्रोध रहते हैं। मैं काम क्रोध रहते हुए संसार में रहते हुए और लोभ में रहते हुए दुकान का काम करते हुए भी भगवान में लगे हैं बड़े विचित्र है ये मानना चाहिए मन में। भगवान का दर्शन हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन तो हिरण्यकश्यप को हुए रावण को हुए कुंभकर्ण को हुए तो क्या मोक्ष क्या होगा, रावण हिरण्यकश्यप क्या हुआ, हिरण्यकश्यप आगे जाकर रावण बना, रावण आगे जाकर के दंत वक्त तीन वर्ष का प्रमाण दिया है ना, अब उसे मुक्ति हुई हुई क्या अंत हुआ क्या, तीन जो तीन जन्म दे दिया उन्होंने, जब तीन जन्म कह दिया तो उन्होंने सब मुझ भगवान के पास धोते राक्षस कैसे बने, भगवान के भक्त राक्षस बन गए, सरकार को रोका इस वास्ते बने, तो तीन जन्म बने प्रमाण हो तीन जन्म होने के बाद एक बात शेठ जी से किसी ने पूछा था कि महाराज भगवान का भजन करें इसमें तो हमें संयम करना पड़ता है आफत करनी पड़ती है, अरे कोरे पापों में लग जाए तो बोले खुले पाप करते हैं और पाप करते हैं भगवान के हाथ से मरे तो गले उड़ जाए मुफ्त में, तो ये रास्ता अच्छा है, झूठ कपड़ दरसदी बेईमानी करनी दूसरों को तुम देना ये रास्ता जितना बढ़िया है। तो शेर से उत्तर दिया कि भगवान के सिवाय किसी दूसरे से नहीं मरे ऐसी स्थिति चाहिए ना, दूसरा प्रश्न देगा तो क्या दशा होगी, इतनी स्थिति चाहिए कि भगवान के सिवाय मरे नहीं किसी से, रावण को किसने मारा, रावण को भगवान ने मार दिया किसी ने, ऐसे पाप में रास्ता लगा मर जाओ किसी मर ले जाओ तो वो क्या दशा होगी, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता वही ठीक है भगवान के सिवाय। एक किसी जहन ने शंका की शेठ जी से कि भगवान सर्वसमर्थ है तो अपना नाश कर सकते हैं कि नहीं, अपना नाश कर सकते हैं तो सर्वसमर्थ है, अपना नाश नहीं कर सकते तो समर्थ कैसे हुए, असमर्थ हुए क्योंकि हम नाश कर ही नहीं सकते तो समर्थ कैसे हुए बताओ, सर्वसमर्थ तो हुए वह जो शुभ काम कर सके तो अपना नाश कर सके तो भगवान सर्वसमर्थ हुए या सर्वसमर्थ नाश कर सकते हैं, तो सर्वसमर्थ आप कहते होते तो समर्थ नहीं है, उत्तर दिया कि सर्वसमर्थ है पर मूर्ख नहीं है, अपना नाश कोई चाहता है कोई महान मूर्ख की बात है जो नाश चाहता है, जानकर मरता है उसी दुर्गति होती है, तो ऐसे मूर्ख नहीं है सर्व समान थे मूर्ख नहीं है। यह कई शंकाओं के होते हैं वो पुण्य। और तपस्या और सत्संग के विषय में ऐसे सत्संग विषय में आप करो। सत्संग वास्तव में किसका नाम है? भगवान के साथ जो प्रेम हो जाए उसका नाम सत्संग है। सत्संग सत के साथ संग हो जाए, सत के साथ वो सत्चर्चा है, वो सद्भावना है, सत्चिंतन है, सत्संग नहीं है। सत्संग असली है भगवान के साथ प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के साथ संग हो जाए, सत्संग उसका नाम असली असली सत्संग है। और चीजें हट जाए भगवान में लग जाए। भाई लोग ख्याल कम कर दे, ख्याल करो विशेषता से तो आनंद होगा। नारायण नारायण और अब पूछो कोई बात पूछो। इसी प्रार्थना है कि आप विषय को समझो, समझ करके पूछो। समझ इधर पूछता है तो उसी बढ़िया बढ़िया बात होती है, उसका उत्तर भी बढ़िया होता है। और यही अपनी विद्वत्ता के लिए, अपना काम करने के लिए, अपनी महिमा होने के लिए पूछते वो पूछ काम नहीं। आपके भीतर में अटकी हुई बात को उनको सुन होता नहीं, उलझे हुए वो क्या करें कैसे करें कुछ समझ में, ऐसा प्रश्न हो वो पूछो। ऐसा प्रश्न होता बात अच्छी आती है, आपकी बाधा लगती हो, साधन ठीक नहीं बनता हो, मन भगवान में लगता हो, ऐसी कोई ऐसी विशेषता से बात हो वो पूछो। बहुत फायदे की बात है सज्जनों, भगवान की बात विलक्षण है। देखो आप सभी मेरे बातें कई याद है, जो कहते कहते मेरे को याद हो गई, कई संतों की कृपा से मेरे को मिल गई, वे बात कह देता हूँ। अच्छे संत होते हैं उनका संग हम चाहते हैं। आप जितने बैठे हैं अच्छे महात्माओं को संग मिले, अच्छे महात्माओं को संग मिले। अगर ये अटकल महात्मा लगा ले तो क्या दशा हो हमारी, हमारे से माता फंसी कौन करेगा? अगर यही बात जैसे अच्छे महात्माओं का प्रसंग करें तो जो जो अच्छे महात्मा हुए हैं वे भी अच्छे महात्माओं का प्रसंग करेंगे, क्योंकि हम भी अच्छे महात्माओं का प्रसंग चाहते हैं, वे भी अच्छे महात्माओं का प्रसंग रहे तो हमारे साथ माता पी कौन करेगा बताओ। तो वे अच्छे महात्मा महात्माओं का संग छोड़ करके ऐसे संग करते हैं कि जिनके परमात्मा की रुचि हो जाए, किसी की प्राप्ति हो जाए तो बढ़िया से बढ़िया छोड़ करे, एकांत भजन को छोड़ करके वो ऐसे प्रवृत्त होते हैं कि किसी तरह से साधारण लोगों को हो जाए तो उनकी इच्छा उनका भाव विचित्र होता है, त्याग होता है उसमें। संतों से ऐसी बात सुनी है मैंने, अगर वे अच्छे महात्मा ढूंढे तो हमारे साथ कौन बोले बता बताओ। आप भी अच्छे महात्मा चाहते हो, रोटी का टुकड़ा भी दो तो अच्छे महात्मा चाहते हो, शरण को बंदे देना चाहते बताओ। हम अच्छे महात्मा वे भी अच्छा महात्मा ढूंढेंगे, वे भी अच्छे महात्मा ढूंढेंगे, अच्छा ढूंढेंगे तो हमारे साथ कौन करेगा माता बसी। देखो वेश भाई है वे जानते हैं जो माल सस्ता आता है और महंगा बिकता है उसमें धनी बनता है, तो जो साधारण आदमी है उनकी सेवा करना ये माल सस्ता है, ये सस्ता जो व्यापार करता है उसको माल बहुत ज्यादा होता है, वे धनी हो जाते हैं जल्दी। इस वास्ते साधारण से साधारण के भी बड़े प्रेम से सेवा करो, बड़े स्नेह से सेवा करो, उनको स्नेह पोसाओ, भगवान बड़े राजी होते हैं। बड़े महात्मा और संग करने से उतना महत्व नहीं है, भिक्षा ही दो तो महात्मा को ज्यादा भीड़ करोगे, फायदा क्या है बताओ? जो भूखा हो जिसको कोई रोटी नहीं देता हो उसको महंगी चीज लो तो कितनी वो चीज महंगी कितनी होगी, वैसे कितना फायदा होगा? तो साधारण चीज है ना, ऐसा व्यापार करो जो व्यापार बढ़िया बढ़िया होगा। ये माताओं बहना भी ऐसा महात्मा हो तो दान करेंगे, उसे पूर्ण करेंगे, उसे भोजन देंगे, तो भीड़ करोगे, भीड़ क्या बताओ? तो ऐसा देना चाहिए जिसको कोई नहीं देता, ऐसे को भोजन दे, वो उसका महात्म है। ये अपने मन में जो कामना है ना, वो कामना ऐसे काम में लगाती है, कामना नहीं हो तो भीतर में उसकी सूझता है, उसका प्रकाश होता है। अग्निर्ज्योति रह शुक्ला सर्वासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म दुदना। ये प्रकाश का मार्ग है, धूमो रात्रि से ये अंधेरे का मार्ग है। तो शुक्ल मार्ग में जाते हैं तो उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण वाले ही सत्संगी बातों को समझते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो सत्संगी बात को समझ नहीं सकते, वो क्या समझेंगे? हर एक बात में अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, इससे स्वार्थ सिद्ध होता है, इससे होता है, उसी स्वार्थ उसकी भेमा करते हैं। हमारा मेरी एक जिज्ञासा है, महाराज भगवान जी का या मैं शरीर हूँ या रहता हूँ या दूसरे रूप में दर्शन देते हैं, जो शरीर है जो गई, हाँ मैं भगवान से गई या जैसे किसी हम इसे आदमी से मिलते हैं, ऐसे ही हम भगवान के साथ यूँ मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं। भगवान तो आदमी सुलभ है, राजा मन से मिलना दुर्लभ है। सुना है संतों से कि वो तो तत्व से ही जाना जाता है, वो तो तत्व से जाना ही जाता है, वो स्वरूप से दर्शन नहीं देते, ऐसा सुना है? ऐसा आपने सुना, हमने नहीं सुना। ऐसी बात भी सुनी है, और भगवान जितने सस्ते इतना सस्ते कोई है ही नहीं। आप चेंज हो, आप समझो, जिनको आप महात्मा मानते हो ऐसे महात्मा सुलभ होते हैं कि पैसा लगे हुए महात्मा सुलभ होते हैं? बताओ जिनका संग पैसों से मिलता है, घंटा दो घंटा का 100 रुपया 200 रुपया लगे, उनका संग सस्ता मिलता है, एक अच्छे महात्मा को संग सस्ता मिलता है? समझा गई? समझा नहीं महाराज जी, कहीं किया समझो, घना पैसा है, महात्मा से मिलना सोरो है, महात्मा तो दौड़ सुन, महात्मा मिलना बहुत दौड़ है नहीं तो महात्मा का महात्मा वही मिलना सोरा होना चाहिए, नहीं महात्मा मिलना बहुत दौड़ है। अच्छा महात्मा मिला की टको लागे नहीं, पैसों लागे नहीं, परिश्रम पड़े नहीं, पशुन हो नहीं, क्या दूर है बताओ? मिले कौन तो महात्मा मिला कौन है? तो मिले कौन है तो सब ही कौन थे? आज दिन महात्मा मिले हमारो काम सुधार कर लियो आपने, आज दिन तक जो महात्मा मिले हैं उनका कहना तो पूरा कर लिया, पूरा तो नहीं, तो फिर कैसे मिले? मिल तो सकते हैं, पहले भविष्य जरूर जरूर मिल सकते हैं। मैं पहले क्लास भी पास करो कौन ही, आगे क्लास रहो कैसे? आज दिन जो महात्मा मिले आपको, जिनको जो जो पैदा बैठे हैं उनका भाग पूरा ले लो, देखो मिलता है नहीं मिलता, घड़ी जरूर मिलेंगे, जैसे मिले कैसे मिले, कैसे मिले उनका लाभ लिया है पूरा। तो भगवान तो महात्माओं की महात्मा है, उनसे बढ़कर कोई महात्मा कोई कौन होगा बताओ? भगवान सबके लिए तैयार है। अभी से सुदुराचार हो भजते पावन विभाग कहते हैं, सुदुराचारी बढ़िया दुराचारी, जैसे हम सुलभ पार्थ अन्य चेता सत्तम यो मान स्मृति से, तैसे हम सुलभ पार्थ गीता भर में सुलभ एक बार याद आ सकते, सुलभ शब्द बार बताओ भाई। कितना पड़ेगा बताओ। अब इसे शुद्ध आकार हो बस देख साधु से वह संबंध हो गया समय व्यवस्थित हो ऐसा निश्चय कर दिया पढ़िया के भगवान की तरफ ही चलना है। हजारों लाखों रुपए आते हैं चार आने मिलते आठ आने मिलते हैं और सत्संग के समय तो सत्संग छोड़ दोगे आठ आने लोगे तो सत्संग की तरह कीमती समझा तुम्हें। सत्संग के समय आठ आना मिलता हो और सत्संग मिलता हो तो क्या करोगे सत्संग करोगे आठ आना लोगे सत्संग की तरह कीमती समझा है। रुपया मिलता हो एक तो या दस रुपया मिलता हो तो इसमें कितने एक आदमी है जो दस रुपया छोड़कर सत्संग करेगा तो सत्संग कितनी करते हो कितनी दामे है इसका पता लगेगा। सत्संग के समय नहीं अच्छा दस रुपया मिलता हो मैं तो कहूँ चार आना आठ आना मिलते सत्संग तो कल ही कर देंगे रुपया तो आज ही मिलता है अरे कल मुराद में मर जाओ तो आठ आना सात चलेगा सत्संग सात चलेगा। अपना विचार कर देखो आप कीमत कितनी देते हो हृदय से भगवान को कीमत कितनी देते हो। हम तो भाई इतनी कीमत देते नहीं हम तो दूसरों को ज्यादा सुख पहुंचाएंगे तो दूसरे आलसी बन जाएंगे। आप पहले की तो विचार स्वयं तो विचार करो कहते कुपात्र को नहीं रहे तो आप तो सुपात्र बनो कम से कम। संग चिंता मत करो कृपा करो कृपानाथ आप अपनी तो चिंता करो अपना अंतकरण शुद्ध करना हो पर बात पूछनी है प्रेम होता है सुख में वैसा प्रेम होता नहीं क्या करना चाहिए दुख लेना चाहिए दुख लेना बताओ दुख लेना क्या कोई दुख ही हो उसकी सेवा करो जो दुख ही हो उसकी सेवा करो ये दुख लेना है दुखियों की सेवा करो दुख लेना है कि नहीं दुख से भगवान बढ़िया याद आवे तो दुखियों की सेवा करो तो तत्परता से जो कभी दुखी मिल जाए उसी सेवा करो उन्हीं कृपा से भगवान मिलेंगे। सुख के माथे सिल परो जो राम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की जो राम पल पल राम पाए उस दुख की बलियारी है जो भगवान में लगाते और दुख की बलियारी नहीं है बलियारी वाह दुख की जो भगवान में लगाते वो दुख मिलना मुश्किल है वो दुख मिल जाए तो निहाल हो जाती है। ये सदगुणों का भी मद आता है क्या शील संतोष आदि का हाँ ये कैसे आता है देखो विचित्र बात है एक विचित्र बात है मानो जितने सदगुण सदाचार है उन सदगुण सदाचारों का भी अभिमान आता है कि मेरे में अच्छे गुण है इन आत्मा में नहीं है इनकी अपेक्षा मेरे में अच्छे गुण है ऐसा दिखता है ना ये क्या है ये आसुरी संपत्ति है देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति पैदा करते हैं देवी संपत्ति को बेच करके आसुरी संपत्ति खरीद ले क्या अभिमान आता है अभिमान अभिमान देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति बताओ नमो दर्पोभिमान क्रोध पारुष में बच अज्ञानम चा भी जात से पार संपत्ति मसुरी तो अच्छे गुण ले करके भी उनके बदले में अभिमान करते हैं तो सदगुणों से आसुरी संपत्ति को खरीदते हैं। आश्रित संपत्ति को खरीदे तो कैसे पुण्य होगा ये क्या होता है ये वास्तव में उनके असली तत्व को समझा नहीं असली तत्व को समझेंगे तो असली बात को जानेंगे जान नहीं सकते ताकत नहीं ऐसे इसमें जानने की मराग द्वेष काम क्रोध बड़े हो रहे इनसे छुटकारा मिलेगा तो समझो अच्छी बातों को। भगवान की भक्ति में लगने वाला आदमी ये चुनावों में खड़ा होवे एक नहीं होवे चुनाव में खड़ा होने जरूरत नहीं आज आज चुनाव तो सबसे रद्दी काम हुआ है सुना मैं खड़ा होना बहुत रद्दी काम है, रद्दी आदमी जाएंगे वहां, रद्दी आदमी जाएंगे उस राज जैसा होगा तो सोच लो। सुना मैं खड़ा होने को देखो, मैंने बात है, मैं तो सुना मैं काम किया है, मैं तो गया हूं ना भाई जी की बात गई भाई हनुमान प्रसाद जी की, तो मेरे सामने बोले हनुमान जी के सामने खोटा आदमी कोई है ही नहीं, ऐसा खोटा आदमी है रामायण समझ खराब से कोई गलत से खराब नहीं है, मैंने सुना है ये सर ये जाने वालों की दशा है। तो पुनः में जा रहे नहीं आप मुझे वो कदम खड़े तो आपको खराब ही खराब कहेंगे, अच्छा नहीं कर सकते, कैसे कहते हमारे विरोधी है, मन में जानते हैं हमारे से है, ऐसा जानते हुए भी नहीं कह सकते वोट देंगे कि फिर वो देंगे, सबसे नीचा गांव है, सबसे बाहर नीचा गांव, मूर्खता की प्रधानता। गांधी जी का एक वोट है और सर भेड़ चौरा में एक वोट, बोलो एक वोट निकल जाएगा गांधी जी, गांधी दिवस एक वोट है, एक भेड़ चौरा में एक वोट, मूर्खता की प्रधानता। आज वोट का जमाना मूर्खता की प्रधानता, अब संख्या इसके संसार में अच्छा ही आएगी कैसे, जो मूर्खता की प्रधानता मूल में चीज ऐसी है, ज्यादा मूर्ख होते हैं कि विद्वान होते हैं, ज्यादा वोट आएंगे, ज्यादा वोट होता है किसका आएगा बताओ, विद्यार्थी ज्यादा होते हैं अध्यापक ज्यादा होते हैं, एक आदमी कहता है कि अमुक दिन ग्रहण होने वाला है, हजारों ही काम है करने वाले आदमी पूछो ग्रहण कब होगा बता देंगे ये वोट है यार। ये तो महाराज जी प्रणाली का दोष है, अरे दोष तो है पर प्रणाली वही बढ़िया लगती है, जो क्या हुआ वो प्रणाली मनुष्यों को बढ़िया लगती है तो मनुष्यों की दूषित बुद्धि क्या हुई बताओ। एक पतिव्रता स्त्री सदा भगवान की पूजा करती है, घर में खूब काम करती है, दान व्रत भी करती है, सेवा पूजा भी करती है, और उसका पति एकदम नास्तिक है, क्रूर है, निर्दयी है, तो ऐसे समय में उस पतिव्रता स्त्री को पति के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? बर्ताव सेवा तो करे और प्रशंसा भगवान ही करे, सेवा तो पूरा करे। लखनऊ में एक मैंने सुनी बात, लखनऊ में एक कायस्थ थे, उसे कायस्थ कर ब्याह किया तो वो लड़की भगवान का भजन करने वाली थी, पर पति की सेवा करी अच्छी तरह से और पति को मांस पड़ा कर देती थी, पर स्नान करके नया कपड़ा पहन कर अपनी रसोई बनाकर नारी खाती थी और पति की सेवा करी तत्परता से। पति हो गया बीमार, बड़ी सच्ची घटना सुनाई है उसने, लखनऊ की बात है, तो मैंने पति बीमारी अवस्था में खूब तत्परता सेवा करी, सेवा करने पर पूछा कि तुम कहो तो एक चीज छोड़ दूंगा, शराब और कबाब और सब सब मांस मदिरा जाय बीड़ी बहुत व्यसन था, तो उसने कहा आप बीड़ी सीड़ी छोड़ दोगे, क्यों असर पड़ा सब छोड़ दिया। कह देखो इधर मैंने कहा तुम जो एक बात कह दे, एक बात मर्ष बनाती देती जरा अपना स्नान करके नया कपड़ा पहनकर नए बर्तन लेकर बसोई बनाने को उतरी कर खाती थी, इतनी पवित्रता कर रहे होंगे, ये नहीं क्या मन छोड़ दो, उस पर असर पड़ता है सब व्यसन छोड़ दिए, आज से कोई व्यसन नहीं करूंगा। सेवा का बड़ा विषय असर होता है, सेवा करो आप, सेवा पर सेवा धर्म पर्व गानो योगी नाम पेगम्य योगी ना भी अवगम्य इतना है। भरत जी ने कहा है सबसे सेवक धर्म कठोरा, रामायण पढ़ा है नहीं, सेवा करना विचित्र है, पतिव्रता हो और सेवा करे पति न सुधरे, शास्त्र में आता है पतिव्रता पति लोक हो जाती है, तो पति करता पाप तो पति लोक हो जाएगी, वो बोलो देखो बजाएगी पति लोग बजाएगी जाएगा तो पति का लोग वो बढ़ जाएगा जो पति प्रता है। चेला जी गुरु जो उसे डाल दे, बेटा बाप बाप उसे डाल दे, ऐसे अच्छी से हमने सुना है एक अच्छी स्त्री ब्याही गई, उसे कुटुंब में मन छोड़ा दिया, कुटुंब में बस सेवा करके और उपदेश दे दिया अगर तुमको छोड़ दो। ये देखा बीमारी में सेवा करी जो राजी हो गया कि तुम एक एक छोड़ दो, एक चुका दो तो बीड़ी छोड़ दो, उसे आसा पर सब बीमार छोड़ दिया। सेवा धर्म, सेवा धर्म बड़ा प्रसिद्ध है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 25 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम।